No jedyny panowie na jej. Nie wiem za co, nie wiem skąd mi legną sieci bolągi. Legną sieci bolągi. Kocie zęby szczerzy koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Bitko! Mocą rąki w karcu budki wzroka, te krasnoludki wzroka, te krasnoludki. Kocie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Bitko! Marnotrawią mój dobytek wampiórki, niedobite wampiórki, niedobite. Kocie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Bitko! A w rabarbarowej zupie jajeczki w spadki chrupie, jajeczki w spadki chrupie. Kocie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Bitko! Teraz miała być środka z puentą, to będzie kiedyś napisane i kiedyś bitce stanę. Kocie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. Piwko, piwko, raca nam zła godzi, nie zginie tu w narodzie, nie zginie tu w narodzie. To jest!